نن یې ګورئ بیا به نه تر سترګو کېږي نن یې ګورئ بیا به نه تر سترګو کېږي قافلې د شغل میو روانېږي قافلې د شغل میو روانېږي هاشمي احرار زور سر ولارشا هاشمي احرار زور سر ولارشا هاشمي احرار زور سر ولارشا هاشمي احرار زور سر ولارشا ديار کلی ته هم دا کاروان رسیږي دیار کلی ته هم دا کاروان رسیږي قافلې د شغل میو روانېږي نن یې ګورئ بیا به نه تر سترګو کېږي نن یې ګورئ بیا به نه تر سترګو کېږي قافلې د شغل میو روانېږي قافلې د شغل میو روانېږي قافلې د شغل میو روانېږي.